كنا بجد فتح الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم ابھی آپ دنیا کی بقا اور دنیا کی فنا پر کچھ باتیں سن رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں چاہے مکان ہو درخت ہو بینک بیلنس ہو انسان ہو پہاڑ ہو سب فانی ہیں اور ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اور پھر وجود سے عدم میں جا رہی ہے ایک موتی سی مثال آپ لے لیں ایک درخت ہے بڑا شاندار بڑا ہرا بھرا جس سے آنکھوں کو تازگی ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کے اوپر بھی پٹ جھڑ کی موسم آتی ہے اس کے بھی پتے جھڑتے ہیں اور پتے جھڑنے کے بعد وہ بھی خشک ہو جاتا ہے اور کبھی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کا ایک وجود تھا وہ عدم تھا عدم سے وجود میں آیا اور وجود سے پھر عدم ہو گیا ایک بڑا شاندار مکان ہم نے بنایا بہت خوبصورت زیب دید مکان آنکھوں کو فرحت بخشنے والا دل کو سکون پہنچانے والا مکان ہم نے بنایا کچھ وقت تک تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن جب وقت گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پلاسٹر بھی اکھڑنے لگتا ہے نکلنے لگتا ہے دیوار پر جو پلاسٹر لگایا گیا ہے وہ نکلنے لگتا ہے اور جب پلاسٹر نکلتا ہے تو اس صورت میں اینٹیں اس کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میں تو جمی ہوئی تھی اپنی جگہ پر اس پلاسٹر کی وجہ سے جب یہی رخصت ہو گیا تو میں کیوں رہوں تو پھر اینٹیں نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور جب اینٹیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو پھر اوپر کا چھت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بقا تو انہی اینٹوں کی وجہ سے تھا مجھے انہی کی وجہ سے قوت تھی جب یہی نہیں رہی تو ہم کیوں رہیں گے تو پھر چھت بھی دھیرے سے نیچے آ لگتا ہے ایک مدت کے بعد مکان ختم ہو جاتا ہے جو بڑا شاندار تھا وہ عدم سے وجود میں آیا وجود سے پھر عدم میں چلا گیا دنیا کی ہر چیز فانی ہے کسی چیز میں بقا نہیں ہے اسی طریقے سے اس کائنات کا سب سے اصل جو ہے وہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے یہ آفتاب انسان کے لیے یہ چاند انسان کے لیے یہ زمین انسان کے لیے یہ ستارے انسان کے لیے یہ کواکب انسان کے لیے یہ درخت انسان کے لیے چاروں طرف آپ کے پہاڑ ہیں انسان کے لیے خود سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں پہاڑ کے دامن بہت ہوتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے خود سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے کم آتے ہیں اس لیے کہ مضبوط سے پکڑے رکھتے ہیں وہ زمین کو تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور انسان جو بنا ہے وہ اس کائنات کا اصل اصول ہے اس کو اصل قرار دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بھی بقا نہیں اس کو بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے یہ کبھی تو مٹی کے ذرات میں تھا، انسان جو ہے وہ مٹی کے ذرات میں تھا، اور باپ نے کھایا، اور باپ کے کھانے کے بعد وہ جواری کھائی، وہ گیہوں کھائے، وہ چاول کھائے، وہ دنیا بھر کی چیزیں کھائی، وہ فروٹ کھایا، وہ گوشت کھایا، اور ان چیزوں کو کھانے کے بعد وہ نطفہ تیار ہوا، اور نطفہ تیار ہونے کے بعد پھر باپ کے اندر سے نکل کر ماں کے پیٹ میں گیا، اور ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد حق تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کی صورت بنائی، چاہے وہ ہم ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے ماں باپ ہو، دنیا کے جتنے انسان ہیں، وہ اصل مٹی کے ذرات میں تھے اور ذرات سے نکل کر باپ کی پشت میں آئے، اور باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے پیٹ میں گئے، اور ماں کی رحمدانی میں گئے، اور ماں کی رحمدانی میں جانے کے بعد حق تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک شکل بنائی اور بہترین قسم کا زیب دی چہرہ بنایا، اور چہکتا اور چمکتا ہوا اور بولتا ہوا انسان بنایا، اور پھر ایک مدت اندر رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے آیا، اور دنیا میں لانے کے بعد پھر بتدریج اس کی زندگی اس کے اندر بڑھنے لگی. علامہ نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، بڑے عالم دین ہیں، بڑے محقق ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کی طبیعتیں ہر 8 سال میں بدلتی رہتی ہیں، ہر 8 سال میں انسان کی طبیعتیں بدلتی رہتی ہے. فرمایا پیدائش کے بعد پہلے جو 8 سال ہیں وہ 8 سال میں انسان کی طبیعت ہوتی ہے لہو کی. لہو کا معنی ہوتا ہے ایسا کھیل جس میں نفع بھی نہیں نقصان نہیں، جس میں نفع بھی نہیں ہوتا جس میں نقصان بھی نہیں ہوتا، اس کو لہو کہا جاتا ہے. 8 سال کا، 8 سال تک کی جو عمر ہے بچے کی، اس میں کبھی چھوٹی سی گاڑی آپ نے دے دی، چھوٹا سا پلین اس کو آپ نے دے دیا، چھوٹا سا گیند بال اس کو دے دیا، وہ کھیلتا ہے، وہ گاڑی سے کھیلتا ہے، وہ چھوٹے سے پلین سے کھیل رہا ہے، لیکن وہ کھیل کیا ہے؟ وہ نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اس بچے کو کوئی نفع نہیں ہونے والا اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا، اس کو لہو کہتے ہیں. پھر 8 سال سے لے کر 16 سال تک کی جو عمر ہے، یعنی دوسرے 8 سال کی عمر ہے، اس میں انسان کی اب طبیعت بدلتی ہے، اور بدلنے کے بعد اس کے اندر لعب آتا ہے. لعب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کھیل کھیلے جس کھیل میں نقصان زیادہ نفع کم، اس کو لعب کہا جاتا ہے. ایسا کھیل وہ کھیلتا ہے، کبڈی کھیل رہا ہے، والی بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فلاں کھیل رہا ہے، اور اس میں کبھی پاؤں توڑ کر آ رہا ہے، کبھی نس توڑ کر آ رہا ہے، کبھی سر پھوڑ کر آ رہا ہے، کبھی ہاتھ توڑ کر آ رہا ہے، تو نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. یہ 8 سے لے کر 16 تک کی اس کی جو عمر ہے 8 سال کی، اس کے اندر اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد کے جو 8 سال ہے ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی طبیعت بدلتی ہے. 16 سے لے کر 24 سال تک کی جو عمر ہے 8 سال، وہ زینت کی عمر ہے. یہ 16 سے 24 تک کے اندر زینت، میرے کپڑے ایسے ہو، میری ٹوپی ایسی ہو، میرے سوز ایسے ہو، میں چلوں تو ایسے چلوں، یہ 16 سے 24 تک کی عمر جو ہے وہ زینت کے. ہمارے بچے اس عمر کے اندر زینت کی چیزیں مانگتے ہیں، میرے سوز ایسے ہو، میرے جوتے ایسے ہو، اور میری گاڑی ایسی ہو، میرا بائک ایسا ہو، میں تو 1,00,000 روپے والا بائک لوں گا، اور میں 1,50,000 روپے والا بائک لوں گا. یہ 16 سے 24 تک کی جو زندگی ہے یہ چاہتی ہے زینت کی زندگی. اور 24 سے لے کر 8 سال اب آگے چلو، 32 سال تک کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہے تفاخر کی، فخر کی. 24 کے بعد انسان کی طبیعت میں فخر آتا ہے، میری قوت ہے، میری طاقت ہے، میرا علم ہے، میری خوبصورتی ہے، ایک قسم کا تفاخر اور فخر کی زندگی اس کی 24 سے لے کر 32 تک کی آتی ہے. اس کے اندر بس ہر چیز پر فخر فخر فخر. اس زمانے میں اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس زمانے کے اندر اس کو آنکھیں نکالتا ہے یا آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس زمانے کے اندر 24 سے 32 تک میں اس کے سامنے ذرا سی کسی نے آستین چرائی تو یہ پوری آستین چرا لیتا ہے، بلکہ شرٹ بھی نکال دیتا ہے. تو بہرحال 24 سے 32 تک کی اس کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر بس فخریہ فخریہ، اس کے کلمات میں فخر ہے، اس کے بولنے میں فخر ہے، اس کے چلنے میں فخر، ہر چیز کے اندر فخر ہوتا ہے. پھر 32 سے لے کر 40 تک کی عمر ہے وہ جو ہے وہ کثرت مال اور کثرت اولاد، یعنی 32 سال کے بعد وہ یہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میں یہاں سے لے لوں یہاں سے لے لوں یہاں سے لے لوں وہاں سے لے لوں اور میری اولاد بھی زیادہ ہو, ایک اولاد نہیں دو اولاد نہیں تین ہونی چاہیے چار ہونی چاہیے. تو 32 سے لے کر 40 تک کا جو عمر ہے اس کے اندر کثرت مال کی لالچ آ جاتی ہے اور کثرت اولاد کی لالچ آ جاتی ہے. یہ جو ہر آنکھ کے اوپر مزاج بدلتا رہا, قرآن کریم نے اس کو قرآن میں فرمایا لہووں وَلَعِبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ 40 پر پہنچ گیا, کبھی لہو میں تھا پھر لعب میں آیا پھر زینت پر گیا پھر تفاخر پر گیا پھر کثرت مال کثرت اولاد کی لالچ, 40 پر پہنچ گیا. اللہ کہتا ہے تیری بھر جوانی تو کھو چکا اس میں, تیری بھر جوانی تو اس میں کھو چکا, فخر میں کھوئی, مال کی لالچ میں کھوئی, حرص میں کھوئی, فلاں میں کھوئی, تو اسی میں کھو چکا. میرا عہدہ ہو, میری کرسی ہو, میرا مقام ہو, میری دولت ہو, میری عزت ہو, میری شہرت ہو, اسی میں اپنی بھر جوانی تو نے کھو دی. 40 سال پورے ہو گئے, اب دھلوان شروع ہوتا ہے. 40 کے بعد تو اب دھلوان شروع ہوتا ہے, اب دھلنا شروع ہوتا ہے, آفتاب کا غروب ہونا شروع ہوتا ہے. بہرحال یہ دلوان کی زندگی. یہ اور بات ہے کہ مالک کریم کا حال یہ ہے کہ وہ 65 اور 70 سال کی عمر کے اندر بھی بشرطے کہ عالم نزا عالم سقرات کے آثار شروع نہ ہوئے ہو, وہاں تک بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے. اس کی شان رحمت ہے, اس کی شان کریمی ہے, ورنہ جو اصل عبادت کا زمانہ ہے وہ تو ہم کھو چکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کو صحیحین نے روایت نقل فرمائی اور 100% روایت صحیح, حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبعت یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش الرحمن, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے, اللہ کا سایہ, اللہ کے عرش کا سایہ, رابطہ بالکل قریب بخاری شریف میں ہے, ایک مل کے فاصلے پر ہوگا. بعض علماء نے مل سے مطلب سلائی سرما دانی کی سلائی مراد لی, اس کو بھی مل بولتے ہیں, یعنی اتنا قریب ہوگا. اور عام مفسرین محدثین نے وہ مل مراد لی جس کو ہم مائل بولتے ہیں مل بولتے ہیں, ایک مل کی مسافت پر ہوگا. آج تیسرے آسمان پر ہے اور انسان نیچے گرمی سے جو ہے وہ پریشان حال ہے, جب ایک مل کے فاصلے پر ہوگا تو انسان کا کیا عالم ہوگا. اس وقت میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرے 7 قسم کے بندوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا. 7 بندے نہیں, 7 قسم کے بندے, وہ بندے ہزاروں ہوں گے لیکن وہ 7 قسم, اور اس روایت میں 7 ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور روایتوں میں اوروں کو بھی بیان کیا گیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 90 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا, 90 قسم کے لوگ. اس میں ایک وہ جوان بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی, وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. میں یوں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی اس روایت میں یوں کہہ رہا ہے کہ دکان چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر اور اپنی جائیداد چھوڑ کر کھیتی چھوڑ کر پراپرٹی چھوڑ کر ایک 1000 دانے کی لمبی تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ اپنی جوانی کے اندر اللہ سے بھی معاملہ درست رکھو, بندوں سے بھی معاملہ درست رکھو. ولی کی تعریف کیا ہے, صاحب روح المعانی نے روح المعانی میں لکھا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم, میں ابرار کی تعریف کرتے ہوئے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں الذین لا یؤذون الذر ولا یرزون الشر, الذین لا یؤذون الذر ولا یرزون الشر. فرمایا انسان اور ابرار وہ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے, چونٹی کو. ولا یرزون الشر, بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک نبی علیہ السلام پہلے ایک نبی گزرے ہیں, ان نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان نبی نے حکم دیا کہ یہ چونٹی کا بل جو ہے نا جہاں ساری چونٹیاں رہتی ہیں فرمایا سب کو آگ لگا دو، جلا دو. اب جب شیخ کے مرید دیوانے ہوتے ہیں تو نبی کے جو ہیں خلفاء اور نبی کے جو صحابہ ہیں وہ نبی پر کیسے فریفتہ ہو جاتے؟ بس ان صحابہ نے اور نبی کے ماننے والوں نے آگ لگا دی اور سارے وہ بلوں کو جلا دیا جس میں چوتیاں تھیں. اللہ نے وحی اتاری، میرے نبی میرے پیغمبر، ایک چونٹی نے تمہیں کاتا، اس میں تم نے ساری چونٹیوں کو جلا دیا، یہ بھی تو میری امت ہے جو میری تسبیح پڑھتی ہے، یہ بھی تو میری امت ہے جو میری تسبیح پڑھتی ہے. الذین لا یؤذون الذر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرزون الشر، اور خود تو برائی نہ کریں، کوئی دوسرا برائی کر رہا اس پر راضی بھی نہ ہو. ہماری دعوت و تبلیغ میں یہی تو بات ہے کہ خود برائی نہ کریں، دوسروں کو برائی سے روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں، ہم بھلائی کا حکم بھی کریں، برائی سے روکیں بھی، خود عمل بھی کریں، دوسروں کو حکم دیں، خود برائیوں سے رکیں اور دوسروں کو برائیوں سے روکیں. اس کو کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ، اور دعوت و تبلیغ نام ہی اس کا ہے کہ ہم ان باتوں کی دعوت چلائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بے شمار صحابہ کرام، کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، امام نووی نے لکھا کہ 80,000، 90,000 اور بعضوں نے 1,24,000 تک بھی کہہ دیا، اللہ عالم کتنے صحابہ تھے. بہرحال ایک بہت بڑی تعداد تھی اس زمانے کے اعتبار سے، آج ہمارے اعتبار سے ہم 10,00,000 ہو تو زیادہ کہتے، اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، جو 80,000، 90,000، 1,00,000 یا اس سے زائد. اور حضرت نے عید الاضحیٰ کے دن 10ویں ذی‌الحجہ کو مینا کے اندر ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا، اور اس میں فرمایا ایو یوم ہذا، کون سا دن ہے آج؟ صحابہ سمجھے شاید اللہ کے نبی کوئی نیا نام رکھ لیں گے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضرت نے فرمایا آج 10ویں ذی‌الحجہ نہیں ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا ذی‌الحجہ نہیں ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا یہ حرم نہیں ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. تو اب حضرت نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارا خون آپس میں، تمہارا مال آپس میں، تمہاری عزت آپس میں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت آپس میں ایسے محترم ہے جیسے کعبۃ اللہ کا مقام ہے، جیسے حرم کا مقام ہے، جیسے 10ویں ذی‌الحجہ کا محترم دن ہے، جیسے ذی‌الحجہ کا احترام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ محترم ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اس پیغام کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، خوب سن لو میری اس بات کو، جو حاضر ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دے. اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے. صرف نماز ہی کے مسئلے بیان کرنا تبلیغ نہیں، صرف روزوں کے مسئلے بیان کرنا تبلیغ نہیں، حقوق العباد کو بیان کرنا یہ بھی تبلیغ ہے، اچھے اچھے کاموں کا حکم دینا یہ تبلیغ ہے، برے کاموں سے روکنا یہ تبلیغ ہے. تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، نبی کی باتوں کو پہنچاؤ، قرآن کی باتوں کو پہنچاؤ، اسے کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، فرمایا جیسے کعبۃ اللہ کی قیمت ہے، محترم ہے، عزت ہے، اس سے زیادہ مسلمان کا احترام ہے. اس کا خون نہ بہانا، اس کی عزت نہ لینا، اس کا مال نہ لوٹنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آج مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے پانی کی طرح بہ رہا ہے، پانی کی طرح. میرے نبی نے ایک پیشین گوئی سنائی تھی اور وہ آج کھل کر کے آ گئے. میری امت پر ایک دور آئے گا کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے. آج یہ دور آ گیا. ایک آدمی نکلتا ہے رائفل لے کر مار دیتا ہے 5-10 کو. اس سے پوچھو تو نے کیوں مارا ان لوگوں کو؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کسی نے کہا میں نے مار دیا. ان مرنے والوں کو زندہ کر کے پوچھو تمہیں کیوں مارا؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے کہ حرج عام ہو جائے گا, قتل عام ہو جائے گا, بات بات میں قتل, اور غیر نہیں مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ مرے گا. اور فرمایا آج ایک دوسرے کی ہم عزت لینے کے اوپر آ گئے. حقیقت حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے. آپ کی ترقی, آپ کا مقام مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کیوں ہو گئے, آپ کو اتنی عزت کیوں مل گئی, آپ کو اتنی ترقی کیوں ملی. میں میرے دکھ سے دکھی نہیں ہوں, میں تمہاری خوشیوں سے دکھی ہو گیا. اسی کو شریعت میں حسد کہا گیا, اور شریعت میں حسد ناپسندیدہ ہے, اور اس کی قباحتیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے حسد سے تجھے کچھ نہیں ملے گا, ہاں تیرا نقصان ضرور ہوگا, اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ تیری بودی کا نقصان یہ ہوگا کہ تو اس میں پگھل پگھل کر مرے گا, اور تیرے دین کا نقصان یہ ہوگا کہ تیری نیکیاں جل کر ختم ہو جائیں گی. تیرے دین کا بھی نقصان, تیرے دنیا کا بھی نقصان. دو شکلیں ہیں, دو شکلیں جس میں میرے آقا نے رشت کرنے کی اجازت دی. رشت گبتا جس کو کہا جاتا ہے. رشت کا کس کو کہتے ہیں؟ حسد اور رشت کا میں فرق ہے. حسد کا معنی تو ہوتا ہے میں یوں تمنا کروں تمہارے پاس سے یہ مال ختم ہو جائیں, مجھے مل جائیں, اور مجھے ملے یا نہ ملے لیکن تمہارے پاس سے ختم ہو جانا چاہیے. تم روڈ پہ آ جاؤ پھر مجھے خوشی ہوگی. اور گپتا اور رشک کا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, اللہ تمہیں اور دے, اللہ مجھے بھی دے, یہ رشک ہے. تمہارا علم تمہیں مبارک ہو, اللہ تمہیں اور علم دے, اللہ مجھے بھی عطا کرے, یہ رشک ہے. رشک کرنا جائز ہے. حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فینفقہ فی حق اللہ تبارک و تعالی. اس انسان پر رشک کرو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ حلال کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, غریبوں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, مسافروں پر خرچ کرتا ہے, اس پر رشک کرو کہ اللہ تو نے اس کو دیا, وہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اللہ اس کا مال اس کو مبارک, اس کو تو اور دے, اللہ مجھے بھی تھوڑا دے دے, میں بھی اسی طرح خرچ کرنے والا بن جاؤں. ورجل آتاہ اللہ علما, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے, پڑھا رہا ہے, تعلیم کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے, دعوت و تبلیغ کر رہا ہے, دوسروں تک پہنچا رہا ہے, اس پر رشک کرنا جائز ہے. اللہ اس کا علم اس کو مبارک, اللہ اس کو اور عطا فرما, اللہ مجھے بھی کچھ علم دے دے تاکہ میں بھی اسی طرح دعوت و تبلیغ کرنے والا بن جاؤں. اس میں رشک کرنے کی اجازت دی ہے, گبتا کرنے کی اجازت دی, باقی شریعت میں حسد کرنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے, اور اس دنیا کا اصل اصول جو ہے وہ انسان ہے, اور انسان بھی فانی ہے. یہ ماں کے پیٹ سے پہنچا, یہ جو ہے باپ کے صلب سے پہنچا ماں کے پیٹ میں, اور ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا اس دنیا میں, اور اس دنیا میں بتدریج یہ ترقی کرتا رہا. پہلے بچہ تھا اور بچے سے اوپر آیا, اوپر آیا, اوپر آیا, بڑا ہوا, اور بڑے ہونے کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ ذوف کی طرف, بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا. اور عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھو آفتاب جو نکلتا ہے, وہ آفتاب صبح کو نکلا بڑی تمازت کے ساتھ, کوئی نظر نہیں ملا سکتا آفتاب سے. آپ نظر بھر کے دیکھنا چاہو آفتاب کو نہیں دیکھ سکتے, آنکھ میں پانی آ جائے گا, نظر بھر کر کوئی نہیں دیکھ سکتا, فوراً آپ کو نظر جھکانی پڑے گی. لیکن یہی آفتاب ابھی زوال ہو گیا, اور اب زوال کے بعد جا رہا ہے غروب کے لیے. جیسے یہ آفتاب جس سے تم نظر نہیں ملا سکتے تھے, وہ بھی زوال کی طرف جا رہا ہے, غروب کی طرف جا رہا ہے, چاہے ہم جوانی میں تکبر کر لیں کہ کوئی ہماری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور ہماری مالداری کی وجہ سے ہم اکڑتے رہیں یا ہماری نوابی کی وجہ سے ہم اکڑتے رہیں, لیکن یاد رکھو غروب کا وقت تو ہم پر بھی آنے والا ہے. لیکن ہاں, علامہ عبدالوہاب شعرانی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی, ایک عجیب و غریب بات, فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر کچھ پتھر ہوتے ہیں اور ان پتھروں پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں اور وہ پتھر اپنے اندر شعاؤں کو لیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں جاذبیت کی صلاحیت رکھی, وہ ان شعاؤں کو لیتے رہتے ہیں اور شعاؤں کو لے کر کے وہ ہیرے بن جاتے ہیں, ان میں چمک آ جاتی ہے, ان میں چمک آ جاتی ہے, وہ چمکتے ہو جاتے ہیں, وہ ہیرے بن جاتے ہیں. پھر وہ ہیرے وہیں پہاڑوں میں مٹی میں اندر میں پڑے رہتے ہیں. وہ تو کبھی جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے, مٹی کھودتا ہے, وہ ہیرا مل جاتا ہے. عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان شعاؤں کو لے کر جو پتھر ہیرے بنے وہ مٹی کے اندر پڑے رہے اور برسوں پڑے رہے, لیکن پھر ان کی چمک دمک ختم نہیں ہوتی. برسوں کے بعد بھی اگر کوئی مٹی کو ہٹا کر اس کو نکالے گا تو وہ پتھر کی شعائیں اور اس کی چمک دمک اور وہ ہیرا بن کر کے یقیناً نکلے گا. فرمایا اسی طرح جس کی زندگی میں اور حیات میں اللہ کے نبی کی شریعت کی شعائیں پڑتی رہی اور اللہ کے قرآن کی شعائیں پڑتی رہی, وہ برسوں قبر میں پڑا رہے گا, قیامت میں نکلے گا تو وہ ہیرے کی طرح چمکتا ہوا ہی نکلنے والا ہے. اس کی شریعت کی چمک ختم نہیں ہوگی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ میری امت کی پہچان یہ ہے, غر محجلون, وہ بہت وضو کیا کرتی تھی اور وضو کی بنیاد پر قیامت کے دن ان کی پیشانی بھی چمکے گی, ان کا ہاتھ بھی چمکے گا, ان کا پاؤں بھی چمکے گا. کیوں چمکے گا؟ اس لیے کہ یہ وضو کیا کرتے تھے اور وضو کی یہ نشانی ہے اور میں اس نشانی سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. حالانکہ برسوں قبر کے اندر وہ رہ گیا, کوئی ہزار سال رہا, کوئی دو ہزار سال رہا, کوئی پانچ سو سال رہا, نہ معلوم کتنے سال قبر میں رہا, لیکن پھر بھی جب نکلے گا تو وہ اللہ کے نبی کی شریعت کی جو شعائیں اس پر پڑی ہے اور قرآن کریم کی شعائیں جو اس پر پڑی اور اس نے جو شریعت کو لیا اور اس پر عمل کیا اور قرآن پر چلا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قیامت میں بھی چمکتا ہوا ہی اٹھے گا. اللہ کرے کہ ہم اس ظاہری چمک کے مقابلے میں اپنے اندر شریعت کی چمک لینے والے بن جائیں. یہ ظاہری چمک تو وقتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے. میں نے لپسٹک لگا لیا, میں نے پاؤڈر لگا لیا, میں نے چمکنے والی کوئی اور چیز لگا لی, میں غسل کرنے بیٹھا اور چہرے کو نو جو ہے گس گس کر کے اپنا دھویا, وہ کتنی دیر کی چمک رہے گی؟ ایک دن, دو دن. لیکن جو شریعت کی چمک ہے, جو سجدوں کی چمک ہے, جو قرآن کی چمک ہے, جو اللہ کے نبی کی اطاعت کی چمک ہے, صحابہ کرام کی تعریف قرآن کریم نے جو فرمائی وہ ان انداز میں فرمائی, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ کون ہیں؟ فرمایا سجدوں سے ان کی پیشانیاں چمکتی تھی. دنیا کی چیزوں سے چمک صحابہ نے پیدا نہیں کی, صحابہ کرام نے چمک پیدا کی سجدوں سے, اللہ کی عبادتوں سے, نمازوں سے, اللہ کے فرمودات پر چل کر, حلال کی روزی پیٹ میں اتار کر, حرام کی روزی سے اپنے آپ کو بچا کر اور آپس میں محبت اور بھائی چارگی کا ماحول قائم کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا اور ایسی بنائی کہ ان کی پیشانیاں انہی سجدوں کی وجہ سے چمکتی تھی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا سے ہم سب کو رخصت ہونا ہے, ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے قرآن کے نبی کی شریعت کے فیضان سے اور قرآن کے فیضان سے اپنی زندگی کو چمکتا ہیرا بنا لے. اور پھر عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں لفظ عصر بولا گیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, اور عصر کا ایک معنی ہوتا ہے زمانہ, زمانے کی قسم, اور عصر کا ایک معنی ہوتا ہے عصر کا وقت. یہ بھی مفسرین نے ترجمہ فرمایا عصر کا وقت. تو اس دوسرے ترجمے پر حق تعالی شانہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جیسے عصر کے وقت میں آفتاب پیلا پڑ جاتا ہے, اسی طرح انسان تو بھی ایک مرتبہ بڑھاپے میں پیلا پڑنے والا ہے, تیرا سارا رعب اور مقام ختم ہو جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور سب خسارے میں مگر کامیاب وہ جو ایمان لایا عمال صالحہ کیے حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کرتا رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وہ کامیاب رہا اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے اس کے پاس سوال کے لیے آتے ہیں تو روایتوں میں یوں آتا ہے کہ بندے کو اس وقت بٹھاتے ہیں اور یاد رکھو بٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمیں کوئی مدہوشی ہو بے ہوشی ہو یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ جیسے ابھی ہیں اسی طرح قبر میں بھی ہوں گے کوئی اور شکل نہ سمجھنا اسی طرح ہم ہوں گے لیکن یہاں تو اگر خلوت ہو جائے اندھیرا ہو جائے تو بچے کو آواز دیتے بیوی کو آواز دیتے وہاں کس کو آواز دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب جب قبر میں سوال کے لیے فرشتے آئیں گے تو وہ فرشتے جو ہیں ہم کو سوال کریں گے تو اس وقت ہمیں ہوش ہوگا یا نہیں بخاری شریف میں ہمیں ہوش ہوگا یا نہیں تو حضرت نے فرمایا کالآن جیسے ابھی تم ہوش میں ہو اسی طرح قبر میں بھی ہوش میں ہوں گے اسی طرح تمہیں ہوش ہوگا اسی لیے تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الوفات میں مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے بہت رو رہے ہیں بہت رو رہے ہیں بہت رو رہے ہیں تو بیٹے عبداللہ نے فرمایا ابا جی آپ کیوں روتے ہو اللہ نے آپ کو ایمان دیا نبی کی صحبت ملی نبی آپ سے راضی تھے فضائل بیان فرمائے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے مجھ پر تین دور گزرے میرا پہلا دور وہ گزرا کہ جس دور میں نبی سے زیادہ میرا مبغوث کوئی نہیں تھا مجھے سب سے بڑا میری نظر میں کوئی دشمن تھا تو محمد تھا اور اس زمانے میں میری چاہت یہ تھی کہ محمد اگر مل جائیں تو میں اس کو قتل کر کے اس کی چمڑی اتار لوں بیٹے اس دور میں اگر میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جانا اس کے بعد میرے اوپر دوسرا دور آیا کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان کے لیے اور میں نے ایمان قبول کر لیا یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرا محبوب کوئی نہیں اور نبی کے شہر مدینہ سے زیادہ مجھے محبوب شہر کوئی نہیں اور میں نے ایمان لانے کے بعد میرے نبی کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا بیٹے اگر مجھے تو یوں پوچھے کہ نبی کے اوصاف بیان کرو تو عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ نبی کے رعب کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں سکا یہ دور وہ گزرا مجھ پر اگر اس دور میں میں مر جاتا سیدھا جنت میں جاتا لیکن اب نبی رخصت ہو گئے اب یہ تیسرا دور مجھ پر آ گیا اور اس دور میں بڑے حالات چلے نشے و فراز چلے جنگ سفین جنگ جمل فلاں اور فلاں فرمایا یہ بڑے حالات چلے اب مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ میرا فیصلہ جنت میں ہوتا ہے یا جہنم میں ہوتا ہے بیٹے جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا آگ لے کر نہ چلنا رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا جیسے مشرکین آگ لے کر چلتے ہیں فرمایا آگ لے کر نہ چلنا رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا اور مجھے دفن کرنے کے بعد بیٹے میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا تاکہ فرشتے مجھ کو سوال کرنے آئے تو مجھے تم سے انسیت رہے اور تمہاری وجہ سے میں سوچوں میرا بچہ کھڑا ہے تو میں فرشتوں کو جواب دے سکوں یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تدفین کے بعد تھوڑی دیر قبر کے اوپر بیٹھ کر کے کھڑے رہ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے یعنی وہاں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر پڑھتے رہو تاکہ ہمارے میت کو تھوڑی سی انسیت ہو تو ایسے ہی ہوں گے ہم قبر میں جیسے ابھی ہے اور ایسا معلوم ہوگا مرنے والے کو جیسے عصر کا وقت ہو گیا تو فرشتے جب سوال کے لیے آتے ہیں تو یہ فرشتوں سے یوں کہتا ہے کہ سوال بعد میں کرنا دیکھو یہ عصر کا وقت ہو گیا غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو اس کو قبر میں ایسا لگے گا تو وہ یوں کہے گا فرشتوں سے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو تو فرشتے کہیں گے جواب ہو گیا فرشتے کہتے ہیں جواب ہو گیا کیوں اس لیے کہ جب تو نے نماز پڑھنے کو کہا تو اس نماز میں رب بھی آ گیا اور اس نماز میں نبی بھی آ گیا اور اس نماز میں دین بھی آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. اب یہ کہ اس کو اثر جیسا وقت کیوں لگتا ہے، ایک عجیب و غریب حکمت، عجیب و غریب حکمت اس میں لکھی ارباب علم نے. فرمایا کہ یہ جو دن، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی مثال دن کی سی ہے. یہ دن جو ابھی ہے تو دنیا کی مثال دن کی سی ہے، اور اس کے بعد جب قیامت میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں تو اس کی مثال بھی دن کی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم کا لفظ ہے، مالک لیل الدین نگاہ. قیامت کے دن کو ہم بھی ہماری زبان میں دن بولتے ہیں، قیامت کے دن کو رات کوئی نہیں بولتا، قیامت کی رات میں حساب ہوگا ایسا کوئی نہیں بولتا، قیامت کے دن میں حساب ہوگا. تو ادھر بھی دین ہے، ادھر بھی دین ہے، ان دونوں کے بیچ میں قبر عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کو رات کا مقام دیا گیا. اسی لیے موت اور نیند، تو نیند کو بھی موت کی بہن کہی گئی، اس لیے کہ نیند میں بھی انسان رات میں سو جاتا ہے، گویا قبر میں بھی جا کر کے یہ سویا ہوا ہے. اب اگر صحیح ڈھنگ سے یہ قبر میں جا رہا ہے تو اس کی قبر کی یہ جو رات ہے یہ اطمینان کی نیند آئے گی، اور اگر یہ دنیا میں دین صحیح گزار کر نہیں گیا تو پھر قبر کی اس کی رات جو ہے وہ ٹینشنوں والی ہوگی، وہ حالات والی ہوگی، وہ پریشانیوں والی ہوگی. جیسے اس دنیا کے اندر صبح سے شام تک میرا دن اگر صحیح نہیں گزرا، کبھی قرض میں، کبھی کس میں، کبھی کس میں، تو رات میں نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی؟ ٹینشن ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، رات میں ڈپریشن ہو گیا، پریشان ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ دین ڈھنگ سے نہیں گیا ہے. دنیا کے ایام اگر صحیح نہیں گئے تو یاد رکھو قبر کی رات بھی ہماری سکون والی نہیں ہوگی، ٹینشن والی رات ہوگی. اور اگر دین کو ہم نے صحیح گزار لیا، دنیا کی زندگی کو ہم نے صحیح گزارا، تو پھر اس صورت میں ہماری وہ رات یعنی ہماری وہ قبر بڑی خیر و عافیت والی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں یا نماز کا وہ بندہ کہہ دیتا ہے تو پھر فرشتے اس کو یوں جواب دیتے ہیں، نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب یہ اس کی رات قبر کی جو ہے نا آرام کی ہوگی. اور عجیب و غریب شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ، شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ایک عجیب و غریب بات، فرمایا کہ اس مرنے والے کو قبر کے اندر پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا راز یہ ہے، بہت غور سے سنو میرے بھائیو، اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کو ٹھیک بناؤ. اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اسی طرح اے اللہ کے نیک بندے تو قبر میں اطمینان سے سو جا، قیامت تک، اب قیامت تک تیرے محبوب رب کے علاوہ تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں، سکون کے ساتھ سو جا. اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن صبح کو جب اس کا شوہر اٹھاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نظر پڑتی ہے اپنے محبوب شوہر کے اوپر، قیامت میں اللہ جب بندے کو اٹھائے گا تو اس کی پہلی نظر اپنے محبوب رب کے اوپر پڑے گی. اس لیے فرمایا نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور بخاری کی روایت میں فرمایا نم صالحہ، سکون کے ساتھ سو جا، اطمینان کے ساتھ سو جا. میرے بھائیو اگر وہ قبر کی رات ہم اطمینان سے سونا چاہتے ہیں تو یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو چند دن کی زندگی، اس کو اللہ کی عبادتوں میں صحیح ڈھنگ کے ساتھ گزار لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے، تمہاری زندگی جیسے گزرے گی ویسے مرو گے. اگر کتے بلے والی زندگی گزری ہے تو موت بھی ویسی ہی ہوگی، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، پھر آخرت میں اٹھانا بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہت ٹھیک کریں. فنائیت، دنیا سے جانا، یہ ایک یقینی مسئلہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی نے موت کو یقین سے تعبیر فرمایا، حتی یاتی کل یقین. یہ یقین کا لفظ ہے اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی تمام چیزوں کے باب میں یقین نہیں ہے، لیکن موت کے باب میں 100% یقین ہے. اس لئے قرآن کریم نے اس کو یقین سے تعبیر فرمایا تو موت برحق ہے آنی ہے جانا ہے اس گھرے کے اندر سونا ہے ہمارے ماں باپ سوئے ہمارے دادا سو گئے ہماری دادیاں نانے اور نانی اور نمعلوم کتنے لوگ سو گئے اور کل کو ہمیں بھی سونا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کریں بہت ٹھیک کریں اپنے اخلاق بھی درست کرو اپنے عبادات بھی درست کرو اپنے معاملات بھی درست کرو اپنے عقائد بھی درست کرو اپنے عقائد کو درست کرو اپنے عقائد ایمان پر اپنے آپ کو مضبوط جماؤ اللہ سے ہونے کا یقین بناؤ خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت کوئی کام نہیں بنا سکتی ہے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو اللہ کے علاوہ ہمارے کام کو بنانے والا کوئی نہیں اللہ ہی ہمارے کام کو بنانے والا ہے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات درست ہو سیکھو نمازوں کو سیکھو وضو کو سیکھو صحابہ کرام اتنے بڑے ہونے کے باوجود بڑے صحابہ سے وضو سیکھتے تھے حضرت عثمان پانی لے کر سب کو وضو بتا رہے آؤ میں تمہیں نبی کا وضو بتاؤں نبی کیسے وضو کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص پانی لے کر وضو کر رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں آؤ میں تمہیں نبی کا وضو بتاؤں عبادت سیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اپنی امت کو نماز سکھائی اور فرمایا نماز اس طرح پڑھو ہمارے نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں طریقہ نہیں بعض لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے اس طرح پر ہماری ہتھیلی کو قبلہ کی یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ورنہ نماز میں کتنی خرابیاں ہماری ہے یہ تو پہلی خرابی ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کے اندر کتنے لوگ یوں کتنے آسمان کی طرف یوں اٹھاتے ہیں کتنے لوگ یوں کان پکڑتے ہیں اور میرے آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اپنی پوری ہتھیلی کو کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اس طرح پر ہاتھ کو اٹھایا اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تیرا پورا بدن تو کعبہ کی طرف متوجہ ہے ہی اور ہونے ہی والا ہے لیکن ہتھیلی پوری نماز میں متوجہ ہونے والی نہیں ہے تو کم سے کم رفع یدین کے وقت میں ہتھیلی کو کعبہ کی طرف کر دے تاکہ تیرا پورا بدن چار رکعت نماز دو رکعت نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو جائے یہ حکمت لکھی ہے اس کے اندر اس لیے فرمایا یوں ہاتھ اٹھاؤ یہ سب یہ غلط طریقے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے نماز سکھائی ویسے نماز پڑھیں ہمیں جیسے عبادات سکھائی ویسی عبادات کریں ہمارے اخلاق درست کرو معاف کرنے والے بنو درگزر کرنے والے بنو آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے خلاف ایک ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو مسلمانوں کو نیست و نابود کرو مسلمانوں کو مٹاؤ ان کی مسجدوں کو ختم کرو ان کے مدرسوں کو ختم کرو ایک پلان تمہارے لیے بنایا گیا ہے اگر وہ پلان پاس ہو گیا اور وہ پلان نافذ ہو گیا تو یاد رکھو چند سالوں کے اندر تمہاری مسجد کا نشان رہے گا نہ تمہارے مدرسوں کا نشان رہے گا ساری باطل طاقتیں تمہارے خلاف ایک ہو چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اپنے ہی بھائی سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑ رہا ہے الجھا ہوا ہے اس سے لڑائے اس سے لڑائے اس سے لڑائے اس سے لڑائے معمولی معمولی باتوں کے اندر لڑائیوں کے ایک میدان اور اکھارے ہم نے قائم کر دیے میرے بھائیوں ہماری زندگی لڑائیوں والی نہیں ہونی چاہیے میں نام لے کر آپ کو مثال دوں کہ وہ لالو اور وہ نتیش جو کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے الیکشن کے بیس پر اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک نشست پر اور ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف ایک ہو رہے ہیں میرے بھائیوں تم اسلام کے خاطر ایک نہیں ہو سکتے ہو تم اللہ کے نبی کے خاطر ایک نہیں ہو سکتے ہو تم اللہ کے خاطر ایک نہیں ہو سکتے ہو یاد رکھو اگر میں نے اور آپ نے اور ہم نے آپس میں اسی طرح الجھاؤ رکھے اور جھگڑے رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے رہے تو ہماری طاقتیں ختم ہو جائے گی وہ ہم کو مارے گا تو آپ کو رحم نہیں آئے گا وہ آپ کو مارے گا تو مجھے رحم نہیں آئے گا اور ایسا ہوا ہے پچھلی تاریخیں بتا رہی ہے پچھلی تاریخیں بتا رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ حفاظت کرے کہ ہندوستان کی زمین کا اسپین کی طرح مسئلہ نہ کر دیا جائے وہ اختلاف وہی کی بنیاد پر ہوا وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تمام کے تمام بھائی ہو آپس میں اسلام کے ناطے سے ہمیں بھائی سے جوڑا اور کیسے جوڑا ہمیں بھائی سے کیسے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے خادم نوکر غلام جس رنگ کا کپڑا ابو ذر غفاری نے پہنا تھا اسی رنگ کا کپڑا اپنے خادم اور نوکر اور غلام کو پہنایا. تو کسی صاحب نے پوچھ لیا, ابو ذر تو صوفی صافی صاحب ہی تھے, کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا, یہ اوپر کا وائٹ تو اس کا بھی وائٹ, یہ نیچے کا بلیک تو اس کا بھی بلیک, ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو ماں کی گالی دی. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں وہ ماں کی گالی وہ نہیں جو ہم بولتے ہیں بھدی قسم کی گالی, وہ نہیں, صرف اتنا کہا تھا یبنس سودا, یبنس سودا. یبنس سودا کا کیا معنی؟ اے کالی عورت کے بیٹی. یہ کس کو کہا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی. یبنس سودا, او کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال نے جا کر حضور کو کہہ دیا, یا رسول اللہ مجھے ایسا جملہ کہا کہ وہ کالی عورت کے بیٹے. ابو ذر کو بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت ڈانٹا, انک امرء فی کا جاہلیہ. حضرت نے فرمایا تم میں اب بھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے اور تم نے ان باتوں کو نہیں چھوڑا جو دور شرک اور دور کفر میں ایک دوسرے کو ماں کے نام سے تانے دیا کرتے تھے. یاد رکھو اسلام بھائی بھائی بناتا ہے, اسلام بھائی بھائی. میرے آقا نے اتفاق کا کیسا سبق دیا, میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو, ایک مثال دوں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کے نواسے ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں, حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. جب ان کی خلافت کا دور آیا تو اس خلافت کے زمانے میں انہوں نے سوچا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ مشرکین کا بنا ہوا کعبۃ اللہ ہے اور اس کو توڑ کر مجھے پھر مقام ابراہیم کی طرح, حضرت ابراہیم کے کعبہ کی طرح بنانا چاہیے. حضرت ابراہیم کا کعبہ کیسا تھا؟ یہ جو حتیم ہے نا باہر, وہ بھی کعبہ کا حصہ تھا. فرمایا اس کو میں اندر لے لوں اور نیچا کر دوں اور دو دروازے, ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا, لیکن مشرکین کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے تو یہ حتیم کا حصہ نکال دیا تھا, ورنہ وہ بھی کعبہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سوچا کہ میں کعبہ بڑا بنا دوں اور وہ حصہ بھی اندر لے لوں, لیکن اللہ کے نبی کی کوئی حدیث تو چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ منمانی طور پر کر لیتے, کوئی فرمود تو چاہیے حضور کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ فرمایا ہاں, عروہ ابن زبیر نے ان کے بھائی نے روایت سنائی کہ حضرت عائشہ خالہ جان یوں کہتی تھی کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں کہا تھا, یعنی حضرت عائشہ کو, کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مشرکین کے بنے ہوئے کعبہ کو توڑ دوں اور بنیاد ابراہیم پر بنا دوں, یعنی حتیم کو اندر لے لوں اور جیسا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسے بنا دوں. لیکن عائشہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ یہ مکہ والے ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں, ابھی اسلام لائے, اگر میں اس کعبہ کو توڑ کر کے بنیاد ابراہیم پر بنانے جاؤں گا تو یہ لوگ یوں کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ان کا دل ٹوٹے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے دل کو جوڑے رکھنا ہے, ان کے دل کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے, ان میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کا بنا ہوا کعبہ تو مجھے منظور ہے. حضرت نے اسی کا طواف بھی فرمایا, اسی میں نماز پڑھی, لیکن مسلم کے دل کو توڑنے نہیں دیا. یہ اتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے, اتنی بڑی مثال ہے کہ اگر ہم اس مثال پر عمل کر لیں تو خدا پاک کی قسم آپس میں محبت قائم ہو جائے گی. چھوڑو ان جھگڑوں کو اور ان جھگڑوں کی بنیاد پر پارتیاں بندی نہ کرو, ایک مل کر کے رہو, ایک بن کر کے رہو, اپنی عبادات کو درست کرو, اپنے اخلاق کو درست کرو, اپنے معاملات کو درست کرو, حلال کھانے والے بنو, حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو, سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا ایک پیسہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ رکھتا ہے. سود سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور سودی کاروبار میں ہم یقینی طور پر اور قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اللہ سے مقابلہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. اپنے معاملات درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو، اپنی عبادات درست کرو، اپنے عقائد درست کرو. دنیا سے رخصت ہونا ہے، اچھی موت ہماری ہوگی. علامہ عبد الوہاب شعرانی نے ایک عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے موقع پر پسینہ آ جانا، فرمائے یہ بہت اچھی علامت ہے. میزان الکبریٰ میں حضرت نے لکھا ہے موت کے موقع پر پسینے کا آنا یہ بہت اچھی علامت ہے. اور کیا بات انہوں نے بیان فرمائی، میں نے جب اس بات کو پڑھا تو دل ہل گیا. حضرت نے یوں فرمایا کہ اصل میں پسینے کا آنا اور چہرے کا پیلا پڑ جانا، مرنے سے پہلے چہرے کا پھیکا پڑ جانا، پیلا پڑ جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اپنے آپ کے دل میں پریشان ہے، پشیمان ہے، ندامت ہے، افسوس ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو. تو یہ چہرے کا پیلا پڑنا اور پسینے کا آنا یہ اس کی ندامت اور افسوس کی دلیل ہے. اور فرمایا جو بندہ ندامت اور افسوس کے ساتھ جاتا ہے اللہ اس کو یقیناً معاف کر دیتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پیشانی پر پسینے کا آنا اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. یہ وہ بنیاد ہے. اور پھر اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا رحیم، کیسا رحیم. میں آخری بات بتاؤں آپ کو کیسا رحیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں فلاں میرا بندہ مر گیا تھا، فلاں میری بندی مر گئی تھی، اس کے قبر کی نشانی ہے ابھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہے. کچھ وقت کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے قبر کی نشانی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہے. پھر کچھ وقت کے بعد پوچھتا ہے نشانی ہے ابھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں نشانی ہے ابھی. تو فرمایا پھر پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب نشانی ختم ہو گئی، قبر بیٹھ گئی، کوئی نشانی اس پر باقی نہیں رہی. اللہ تو جانتا ہی ہے، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ سارا واقعہ نبی کی زبان سے اس لیے بیان کروایا تاکہ امت کو اللہ کی رحیمی پر سن کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اپنے بندوں کے سامنے ان باتوں کو لانا تھا. جب فرشتے یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قبر کا نشان مٹ گیا، قبر بیٹھ گئے، اب تو کوئی نشان نہیں، فرمایا اچھا تو اب اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے ملنے والوں نے قبر پہ آنا چھوڑ دیا، تبھی تو نشان مٹ گیا، اگر وہ آتے تو نشان کیوں مٹتا. فرمایا لگتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بیان کر رہا ہے وہ اللہ تاکہ بندوں کو اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو. وہ کیسا رحیم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ملنے والوں کا قبر پہ آنا بند ہو گیا، اب کوئی آ نہیں رہا ہے، اسی لیے تو مٹ گیا. تو پھر اللہ یوں کہتا ہے فرشتو تم خوب سن لو، انا وارث من لا وارث له، جس کی قبر پر کوئی نہیں آتا اب اس کا اللہ اس پر رحمتوں کی بارش اتارے گا. یہ ہیں وہ اللہ، یہ ہیں وہ اللہ. اس اللہ سے تعلق جوڑو، اس سے کنکشن جوڑو، اس سے ربط کرو، اس کے بنو، اور اس کی نمازوں کو ادا کرو، اور اس کے کلمے کا ورد کرو، اور اس کے نبی کے طریقوں پر آؤ. ورنہ مرنا تو یقینی بات ہے، اچھے بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، انبیاء بھی رخصت ہوئے، فرعون بھی رخصت ہوا، حامان بھی رخصت ہوا، ابو جہل ابو لہب بھی دنیا سے گیا، اور بڑے بڑے قارون اور فرعون جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے. اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں. ہم اللہ کے پاس اچھے بن کر کے جائیں تاکہ ہماری قبر وہ ہماری رات ہے، وہ رات ہماری بہتر رہے اور سکون کے ساتھ سونے والے بنے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام لوگوں کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں. اس لیے اللہ اللہ کہنے والے بنو تاکہ قیامت نہ آئے اور ہم اس دنیا کی حفاظت کرنے والے بنے. اللہ ہم تمام کو پیاری زندگی عطا فرمائے، مبارک زندگی عطا فرمائے، اور غلط زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. अच्छा है, बहुत अच्छा है, ना ऊपर के इससे में भी नजर दिया गया है हमारा।